Далёка да вясны. Александр павінен памерці. Ён памрэ, а разам з ім памрэм і мы, яго ворагі і забойцы. Чалавек адклаў вечнае пяро і задумаўся. За акном яшчэ быў змрок, але дзесьці ўжо нараджаўся новы дзень. Першы дзень вясны, падумаў чалавек. У гэтую ноч ён крыху нечакана для сябе самога спаў моцна і нічога не сніў, хоць прахапіўся вельмі рана. Сёння ён меў шмат клопатаў, куды болей, чым у звычайны чалавечы дзень. І першы з іх быў вось гэты. Пяро і аркуш паперы, на якім застануцца ягоныя думкі. У пакоі увесь абсталюнак, якога складаўся з вузкага, як труна, ложка, незасланага стала пры акне і крэсла, было зімна, але чалавек не адчуваў холаду. Ягоны позірк адарваўся ад вакна і слізгануў па стале. Побач з газавай лямпай стаяла вялікая талерка з грубай парцаляны, на ёй чарнела горка попелу ад спаленых увечары папераў. Чалавек адчыніў фортку, вытрас попел у досвітную цямрэчу і паставіў талерку на падваконне. Парадак на стальніцы спадабаўся яму, але, каб зноў узяцца за пяро, чалавеку яшчэ нечага не хапала. Ён узяў лямпу і падышоў да невялікага авальнага партрэта, што вісеў на голай сцяне над ложкам. З пажоўклай фатаграфіі глядзела маладая жанчына ў белай сукні. Яны былі на дзіва падобныя. Чалавек, што стаяў перад партрэтам, таксама меў не больш чым 25 гадоў, у яго быў такі самы высокі чысты лоб і уважлівы пагляд з-пад тонкіх бровоў. Такі самы упэўнены і прыгожы малюнак вуснаў. Ён зняў фатаграфію, ягоны твар перасмыкнула. Ад святла па сцяне разбягаліся прусакі. Взяўшы з падваконня кнігу, ён на хвілю затрымаў яе ў руках. Гэта быў інстытуцкі падручнік фізікі. Потым паставіў кнігу хаткай і прыладзіў партрэт так, каб сустракаць матчын позірк. Было чуваць, як на паверх вышэй ўжо затупала, ставячы самавар, прыслуга. Ён яшчэ некалькі імгненняў памарудзіў, а потым схіліўся над сталом. Пяро лёгка, нібы чалавек пісаў звычайны ліст, забегала па паперы. Не перачытваючы, ён паклаў ліст у кішэню сурдута і адразу пачаў апранацца. Рэзка ляпнулі дзверы параднага. Чалавек, праводзячы вачыма лёгкі вазок з бесклапотным яшчэ начным жаночым смехам, з насалодаю дыхнуў марознае паветра, наставіў каўнер падношанага зімовага паліто і рушыў па пустэльнай вуліцы. У конусах святла пад ліхтарнямі вецер круціў рэдкія сухія сняжынкі, цераз вуліцу паўзлі белыя вужакі-дуйкі. Чалавек здзівіўся, што яму цёпла ў сваёй не надта ўгрэўнай апратцы. Першы дзень вясны, зноў падумаў ён і сам сабе ўсміхнуўся. Жаночы смех з санак, што схаваліся за павароткаю, яшчэ звінеў у вушах, і яму згадаўся іншы. Грудны, тихі, як галубінае буркаванне, смех Юлі. І на памяць усплыла вся нядаўняя паездка да хаты. Бадай толькі цяпер на прадзьмутай вятрыскам вуліцы ён па-сапраўднаму даў веры, што тыя тры дні не прымроіліся яму, а па праўдзе былі. Усё гэта было, і перамеценая завея вечаровая дарога з густымі ценямі ад сумётаў, і пырханне акрытага гунькаю дэраша, і прыхільнае маўчанне знаёмага мужыка, што не раз падвозіў яго яшчэ гімназіста ад станцыі. А потым сонная, занесеная снегам да самых стрэх вёска, і маёнтак, і дзверы, што дыхнулі прытульным цяплом, і ўсцешана недаверны ўскрык Юлі. Пакуль падносілі чарку возніку і хапатліва збіралі на стол гасцёўні, ён адчыніў валізку з петербургскімі гасцінцамі, памаранчамі і рахат-лукумам для ласухі Юлі і скрыначкай гаванскіх цыгар бацьку. Сястра няўзнак падкралася ззаду і, паклаўшы падбародак яму на плячо, з пералівамі ў голасе спытала: «Ой, Ігнась, і хто табе так хораша склаў валізку? Напэўна, нейкая панна?» «Так, панна. У мяне шмат добрых паненак ёсць», — жартам адказаў ён. «Не веру», — тупнула ножкай Юля. «Толькі адна?» Яшчэ перад адыходам цягніка на сталічным вакзале, неўважліва слухаючы ў купе суседа, які, задыхаючыся ад патрыятызму, чытаў газетнае паведамленне, што генерал Скобелеў узяў апошні форт тэкінцаў у закаспійскім стэпе, Ігнат наважыў забыць, што яго чакае. І жыць гэтыя тры дні бестурботна і шчасліва, як тады, калі прыязджаў да хаты з гімназіі. Ён не надта верыў, што з ягонае задумы нешта атрымаецца, але, як ні дзіўна, часам яму сапраўды ўдавалася забыцца на ўсё і пачуць сябе бесклапотным. Відаць, сама душа ведала, што гэтыя тры дні патрэбны яму менавіта такімі, каб потым ён быў да астатку моцны і не зрабіў аніводнае памылкі. Гэтая шчасная бесклапотнасць агортвала яго ўранні, калі ён прачынаўся на старой, знаёмай з маленства пярыне і сцішана глядзеў на марозныя візурэнкі на шыбах. У тыя хвіліны згадвалася нешта светлае і неацэннае. Дзяўчынка-падлетак, з якой яны на куццю неўмела і, відаць, абое ўпершыню ў жыцці, цалаваліся в халодных сенцах. Вандроўны катрыншчык-паляк, якого бацька прытуліў маёнтку на цэлы месяц, і летні штовечар яны ўдвух, катрынка і скрыпка, давалі хатнія канцэрты для ўсёй ваколіцы. Ён перагортваў у ложку шляхціцы завальню, і схаваныя ў гэтым томіку задаўненыя дзіцячыя страхі, цмок з пеўневага яйка і вядьмарка белая сарока здаваліся яму больш рэальнымі, чым назіранні за царскімі выездамі або лекцыі аб дынамітных прыладах. Перад полуднем, паглядаючы на старую кухарку Тэклю, якая слугавала і за сталом, ён весела дакламаваў па памяці. І постоялкой жур стюдены, а с каши сало аж текло, да и гусятины смаженой у волю сим богом было. Як унесла ж на стол ковбасы, блины овсяны в рашате, аж слинки потекли у Тараса и забурчало в животе.